رات بھی آپ نے بابا اس طرح توجہ دلائی تھی موبائل ٹیون کے حوالے سے, میوزیکل ٹیون. اب تو ایسا عجیب و غریب ہے کہ کسی کو فون کرو تو کمپنیوں سے کوئی ایسی ترکیب ہے کہ اب وہ پہلے تو وہ گھنٹی بجتی تھی جب کسی کو فون کرتے تھے, اب کسی کو فون کرو تو ایسے ایسے فون ہے کہ گھنٹی بجنے کے بجائے سامنے گانا ہوتا ہے. اب مطلب فون کرنا آزما فوراً لائن کاٹ دو. اب پتا نہیں ایک تو ایسے کو فون کرنا کیسا جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ اس کو فون کریں گے تو اپنے کو گانا سننا پڑے گا, اور مطلب دونوں طرف سے ہو گیا نا, ایک تو گھنٹی بجتی ہے تو اس میں سے گانا نکلتا ہے یا میوزک نکلتا ہے. اب جب ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو وہ تو اپنے پاس جو بھی گانا میوزک سنتا ہے جس کو فون جو فون کر رہا ہے اس کے بھی کان میں کہیں نہ کہیں سے مطلب کہ وہ گانا آ جاتا ہے. تب یہ ایسا یہ بھی مرض بڑھ گیا. رات آپ نے اس پر الحمدللہ کافی کلام فرمایا, آج بھی اگر اس پر کوئی اس وقت مدنی پھول فرمایا تو میوزک حرام ہے, جہنم لے جانے والا کام ہے. تو اس لیے وہ فون میں ہو یا ریڈیو میں ہو یا ٹی وی کے ذریعے ہو یا ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ہو, میوزک حرام. تو اس کو سننے جب تک سنا توبہ کرے, اور جب یہ بجنے لگے تو اس کی آواز سے خود کو بچانا واجب ہے, کوشش کرنا. میوزک کی آواز سے خود کو بچانے کی کوشش کرنا واجب ہے, بچائے گا نہیں تو گناہگار ہوگا. اب پچھلے دنوں کی بات ہے, ہمارے یہاں کوئی میوزک کی ترکیب تھی رات کو ہمارے گھر کے پاس. سر ہم نے تو سارے دروازے کھڑکیاں وغیرہ بند کر دی, تو پھر آواز تقریباً بند ہو گئی. لیکن جو ہی کھڑکی کھول کے بعد میں باہر تو جانا پڑتا ہے نا, کچھ نہ کچھ نکلنا پڑتا ہے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے, کوئی لینے کے لیے, تو پھر وہی میوزک بھری آواز ہے. میں نے اس دن, حالانکہ ہم نے سحری کی شعبان کے آخری دنوں کی بات کر رہا ہوں, بالکل آخری دنوں کی, وہ سحری کے لیے بہت سے صحابہ بیچاروں ٹوکن دیے تھے, ٹیلی فون کر کے سب کو منع کر دیا اسی خوف سے کہ یہ بےچارے آ تو جائیں گے. اب سب اتنے حساس ہوتے نہیں ہیں, یہ آئیں گے اور انتظار میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ دو گھنٹہ میوزک سنیں گے کھڑے کھڑے. اس طرح میں سنتے میوزک کی آواز آتی ہے سنتے. ہمارے محلے میں ایک صاحب آ گئے تھے, وہ ڈھولکیاں بجاتے رہتے تھے. دو تین بار اس طرح بھائیوں کو بھیجا میں نے سمجھانے کے لیے, کیونکہ میں دادا گیری نہیں کر سکتا ورنہ ان کی ٹول ٹپڑ اٹھا کے پھینک دیتے, وہ اتنے ہارے سینے میرے پاس. تو الحمدللہ اپنا تو یہ طریقہ نہیں ہے نا مار دھاڑ کا, تو میں محبت سے مطلب پیغام دیتا کہ بھائی الیاس نے آپ کو درخواست کیا نہ کریں ایسا, نہ بجائیں. ہاں آپ بے فکر رہے, میرا سلام بول دیں, اب نہیں ہوگا, یہ بچے ہیں یہ, پھر وہ پھر شروع ہو جاتی. تو بہرحال باز نہیں آئے. جان کب چھوٹی؟ جب یہاں سے انہوں نے گھر بدلی کر دیا, گھر چھوڑ کر ہی چلے گئے. مگر گھر چھوڑ کر چلے گئے یہ ہماری منزل نہیں, یہ توبہ کر لیتے یا تو ہم خوش ہوتے, زیادہ خوش ہوتے. تو آپ نرمی سے, بہرحال کوئی مان گیا تھا کوئی نہیں مانتا, ایک مان گیا تھا روڈ کی طرف جس کی میوزک سینٹر تھا, وہ کچھ وی سی ڈیز کی دکان تھی, وہ بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی. نمازوں میں سچ کے نہیں پڑھتے تھے, ان میں چھپ چھپ کے پھر نماز پڑھنی پڑتی تھی کمرے کے اندر, ادھر وہ ادھر باہر نکلا تو پڑنگ پڑنگ اس کی بچتی رہتی تھی. پھر میں نے ہمت کر کے وہ چٹھی لکھی, اور اس ٹائم میں نے کسی حارث کو بندوق والے بھیجوں گا تو ڈر تو جائے گا, لیکن یہ اپنے کو کرنا نہیں ہے. پھر میں نے اس ٹائم بھائی کو چٹھی لکھ کر بھیجی یار تم دیا اس کو, اس میں اپیلیں کی, اس کو منتیں کی کہ یار یہ دھندا ہی بدل دو تم اور کوئی اور دھندا کر لو, کیوں یار حرام روزیاں کماتے ہو, تم پڑوسیوں کو بھی تکلیفیں دیتے ہو, مجھے تکلیف ہوتی اس سے. وہ آدمی ہمارا سعادت مند تھا. اس کے بعد اس کی دکان سے میں نے آواز نہیں سنی موسیقی کی, آواز بند کر دی اس نے. اور غالباً اب وہ دکان وہاں سے اٹھ گئی ہے. اب وہ دکان یا تو اسی نے, جو میں جانتا تو نہیں اس کو, اس نے یا تو کاروبار بدلی کر دیا یا وہاں سے وہ بیچ کر یا کسی طرح کی وہ جا چکا ہے غالباً. اب دکان سامنے نہیں ہے. اب ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے میرے لیے, کیا کروں؟ بالکل ہمارے گھر کی میں ہوں قید میں, یعنی کہ وہی سیکورٹی کی وجہ سے میں نکل نہیں سکتا گھر سے باہر. تو کبھی آدمی کھڑکی کے باہر دیکھتا ہے تو جیسے ہی وہ روڈ کی طرف کھڑکی کی طرف جیسے ہی, یا گھر میں کچھ اپنے ورد و وضائے پڑھتے ہوئے ٹہلتا بھی ہوں نا نچلے گھر میں, تو وہ کھڑکی کھلی ہوتی ہے نظر جاتی ہے باہر. تو وہ اتنا بڑا سائن بورڈ لگا ہوا دونوں کونوں پر عورتوں کی, بے پردہ عورتوں کی بڑی بڑی اس بیچارے نے تصویریں لگا رکھی ہیں. میں نے بولا یار اس کو جا کر درخواست کروں, کہ دونوں طرف مکہ مدینے تصویریں بنوا لے اپنے بورڈ پر، خرچہ ہم دیں گے تم کو، کیا کر سکتے؟ وہ مانے گا بھی پتا نہیں کہ نہیں مانے گا، اتنا ہی مذہبی ذہن ہوتا تو بے پردہ عورتیں الیاس قادری کے گھر کے سامنے کیوں لگا کے رکھتا؟ الیاس قادری ذرا لڑتا تو نہیں، کسی سے لڑائی نہیں کر سکتا. تو یوں بہرحال اب بہت کوفت ہو رہی ہے مجھے، وہ ذرا میں ٹہلتا ہوں تو بے اختیار نظر پڑ جاتی ہے، تو بالکل کھڑکی سے باہر نظر گئی اور وہ بے پردہ عورت کی تصویر نمایاں. کروں کیا اب؟ گھر تو نہیں چھوڑ سکتا میں، کہیں اور جاؤں گا تو امن ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے. گھر بدلی کرنا کوئی سہل تو نہیں ہے. میرا گھر جو سیکورٹی کے حساب سے الحمدللہ بہت مناسب، مطلب سیکورٹی کی اس کی ترکیب ہے. اللہ حفاظت کرنے والا گھر کیا بچائے گا؟ اگر کوشش کرنا تو جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے، نیک بنا دے ہم سب کو. تو یہ جو میں نے کہا نا وہ دکاندار کا، تو یہ غیبت نہیں کہلائے گا، یہ سوچ لینا. جو تو حلال لینا اس نے لگا لیا، اس کو خوف ہی نہیں ہے. جو حلال لینا گناہ کرتا ہے اس کا کوئی تذکرہ کرے تو اس کو غیبت نہیں بولتے. وہ تصویریں لگائی رکھی ہیں اس نے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو. وہ کب وہ سن بھی رہا ہوگا یہ باتیں. تو خیر یہ تو پیچھے سے ہی کہنا ہوا. اب یہ ہے ممکن ہے کوئی اس میں بیٹھا ہو، اس کو جانتا اور اس کو جا کر ہاتھ جوڑے کہ بھائی الیاس قادری خرچہ دینے کے لیے تیار ہے، کعبہ بنا لے، مدینہ بنا لے، دکان میں برکت نہ ہو تو کہہ دینا، انشاءاللہ برکت ہوگی، اللہ رسول کے نام سے ہی تو برکت ہوگی. ان بےہودہ رنڈیوں کی تصویروں میں تو برکت ہوتی ہے یار، اللہ کے نام سے ہی تو برکت ہوگی نا، انشاءاللہ برکت ہوگی اس کے کاروبار میں. کوئی جا کے سمجھا دے خرچہ میں دوں گا، کیا خرچہ آئے گا؟ 2-5 ہزار روپے آئے گا، قربانی دے دیں گے انشاءاللہ. کہیں یہ تصویر اسے جان چھوٹتی ہو جائے، یہ بالکل جان پہ میری تصویر ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. موبائل فونوں کی جو میوزیکل ٹیون ہے اس سے بھی میرے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ اب تو گھر گھر موبائل ہیں، اب کیا مطلب کہ مرد کیا عورت، بچے سب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں. ہاں یہ سب کو توبہ کرنا واجب ہے، توبہ کریں اس سے میوزک سے. اور میوزک سن کر رہا وہی بات چلی تھی کہ اگر آواز آ رہی تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے، چلے جائے کہ آپ خود بجا رہے، جو دوسرے بیچارے موجود ہیں ان کے سامنے یہ میوزک بج رہی ہے وہ بھی اگر سن رہے ہیں تو گناہگار ہے. ایسا نام مراد یہ مرض ہے، اور اتنا عام ہو گیا کہ ہر چیز میں میوزک، اب تو ایئرپورٹ میں میوزک، بس میں میوزک، ویگن میں میوزک، جہاں جاؤ ہوائی جہاز میں میوزک، چلتی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں کیا کریں؟ فون کرو اسے ہولڈ کیجیے، تو وہ ہولڈ کرو تو میوزک، اچھا کوئی اگر وہ کانفرنس کروا کے دیتے ہیں تو میوزک، ہاسپٹل میں فون کرو تو وہ باہر میں بلا کر دیتے ہیں آپ کے آدمی کو، تو اس وقت اگر موسیقی سنتے رہو. بچنے کی کوئی صورت کیا کرے آدمی؟ اب ظاہر ہوائی جہاز میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے، بس میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے. اب یہ تو بول نہیں سکتے کہ بس میں سفر کرنا چھوڑ دو، ہوائی جہاز میں اڑنا چھوڑ دو، اب یہ حرج ہو جاتا ہے، اس میں پھر آدمی کا نظام سارا رک جاتا ہے. بچنے کی کوشش کرے، ہوائی جہاز میں بیٹھے بیٹھے بار بار انگلیاں کان میں ڈالنی پڑتی ہیں، وہ کرنا پڑتا ہے. اگر ہر وقت نہیں بچتا، وقت میں وقت میں سے، یعنی کہ جب جیسے کہ ہوائی جہاز شروع ہے تو اس وقت بچتا ہے، اترتا ہے تو بچتا ہے، اس طرح بچتا ہے میوزک، پورا پیریڈ نہیں بچتا، یہ کرم ہے، لیکن کچھ کمی ہے، لیکن بچتا ہے بار میوزک. بس بابا یہ دعوت اسلامی کا پیغام عام ہو جائے، یہ اسلامی بھائی اس طرح سے ماحول میں آ جائیں ایک آش، تو یہ نیکی کی دعوت اتنی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کس طرح بھی عام ہو جائے گی، امید ہے کہ اس سے بچت ہونی شروع ہو جائے. ہوائی جہاز میں کام کرنے والے بھی سن رہے ہوں گے اس وقت، تو جو مطلب اس میں جو باز پاورفل ہوتے ہیں وہ آگے جا کر بات بڑھا سکتے ہیں کہ میوزک کی حاجت بھی، واقعی کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی، کام اگر ٹڑنگ ٹڑنگ ٹڑنگ شروع ہو جاتی ہے، بالکل حاجت نہیں ہوتی. اگر نہ بھی بجائے، نہیں بجاتے پورا وقت نہیں بجاتے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح بالکل نہ بجائے، چلو ٹھیک ہے ہم بولیں کہ نعت شریف بجاؤ تو آپ ہماری نہیں مانو گے، تلاوت بجاؤ تو شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو چلو کچھ بھی مت بجاؤ یار، میوزک تو بند کرو، اس بلا کو دفاع کرو کہ میوزک بج رہا اور خدا ہوائی جہاز گرا میوزک کے دوران موت آئی تو موت کیسی ہوگی. بس سے بھی جو گانے بجاتے بجاتے کھائیوں میں گرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو برا سمجھنے کی توفیق دے. جو بچ نہیں سکتا کم از کم دل سے تو برا جانے کے، بھائی یار فلاں دکان میں گانا بج رہا ہے، اب ہم اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کو روک سکے، تو کم از کم دل سے تو برا جانے کے یہ برا کر رہا ہے، کہ یہ ایمان کا ضعیف ترین ضعیف درجہ ہے. لیکن اس سے بھی گئے، میں نے کہا نا گلی میں امام والے آ کے بھی ہو سکتا ہے کھڑے ہو جائیں گے، تو میوزک ان کو آواز آتی ہے کہ جائیں گے نہیں، احساس نہیں. تو اس لیے وہ مجھے تو گھر میرا چونکہ گھر بازار میں اتفاق سے آئے دن میں تو آزمائش ہوتی ہے, کاریں گزرتی ہیں, گاڑیاں گزرتی ہیں, وہ کچھ نہ کچھ گانے وغیرہ بجتے ہیں, پھر کھڑے رہ جاتے ہیں خریداری کے لیے, پھر بجتے ہیں تو گانے کی آواز ہے بھاگو بھائی کھڑکیاں مطلب دروازے کبھی کبھی شگل مل جاتے ہیں. یہ بھی تو ذہن نہیں ہے نا ہم لوگ کا, سلام ملتا ہے اس طرح کوڑنے سے. ہم بدقسمتی سے اب ایسا ماحول ہے کہ جیسا امیر سنت تو فرما رہے ہیں کہ ایسی جگہ سے آدمی کو بچنا کوشش کرنا واجب ہے, لیکن اب یہاں تو یہ ہے کہ اب ایسی جگہوں پر الٹا جانا, اب کئی ایسی جگہیں کھانے پینے کی گھومنے پھرنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں مطلب کہ آدمی اپنے فیملی کو لے کر گھر والوں کو لے کر جاتا, پتا ہے کہ وہاں یہ سارے اب نہیں ہو نا تو کوئی جاتا بھی نہیں, ہوٹل میں جاتے ہیں نہیں, اگر نہیں ہو تو جاتا بھی نہیں ہے, بلکہ جائیں اور اگر ہوٹل والے نے جیسے آپ نے ابھی جیسے جہاز والوں کے لیے کہا یا کسی کے لیے کہا, اگر کوئی ہوٹل والا بالکل میوزک بند کر دے, جیسے آپ نے کہا کسی ہوٹل والے نے سنا یا کسی نے بھی سنا, اس نے اپنا میوزک بند کر دیا, موسیقی بند کر دی, اور ہے وہ ایک عوامی پیلس کے جہاں لوگ آتے ہیں, تو ایسی طبیعت ہو گئی عجیب و غریب کہ آنے والا کہے گا کیا بات ہے موسیقی نہیں بجا رہے ہو, ذرا میوزک بجاؤ نا, اب وہ یہیں پھنس جاتا ہے. ہم نیت کریں ان شاء اللہ تعالی کہ موسیقی نہیں سنیں گے, جہاں جہاں تک ممکن ہوا اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے, انفرادی کوشش کریں, ثواب ملے گا انشاءاللہ. فون میں اگر آپ کے میوزیکل ٹیون ہے تو اس کو ختم کر دیں, اور بھی تو اکثر فون میں آپشن ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ آپشنس ہوتے ہیں, اور اس میں آپ وہ بھلے وہ آپ کو بےسوری لگتی ہے ٹیون, بےسوری نہیں ہے, اگر میوزیکل نہیں ہوتا تو بےسوری نہیں لگتی نا آپ کو, اس لیے بےسوری لگتی ہے, کام تو وہ بھی دے ہی رہی ہے نا, بے سوری سی کام دے رہی ہے, اب سے کام چلائے. اور اگر آپ بولے کہ میوزیکل ٹیون کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, اس میں سارے ٹیون میوزیکل ہے, فون ہمارا ایسا ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو وائبریشن وائبریٹ پر رکھیں, وائبریشن پر رکھیں, یہ رقص کریں, تھوڑا جھومتا ہے نا کچھ تو بولتا ہے, اب اس کو دھمال کروا دیں, ہاں تو دھمال کرے اور کیا, اس کو کفلے مدینہ لگا دیں کہ گھنٹی نہ بجا سکے, خالی ہلے حرکت کرے دھمال کرے, تو میوزیکل ہو یہ تو آپشن ہوتا ہے, تو ایسا فون ہی نہ لگے جو صرف میوزیکل ہو. کسی نے بابا پرچی دی ہے, پہلے رمضان مبارک میں لوگ احترام رمضان میں میوزک بند کرتے تھے, لیکن اب تو رمضان میں میوزک کا گناہ کتنے گناہ بڑھ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے حبیب ہمارے ذرائع ابلاغ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے, یہ بھی میوزک بند کر دیں, عورتوں کی نمائشیں بند کر دیں, خالص اسلامی مواد مسلمانوں کو فراہم کریں, سب کو اللہ توفیق دے. آمین.